Mađa, više znaš što ću ja se ti ovo? Top Karlo će s nami na sveze, dvoji iz Franci. Pokemon Angreško je zbija. Mi pridite s nama i govorite s njom. Kada je zbija i kada će. Gdje će mi? A? A gdje će? Pa gdje će mi zbivaju. Раз, два, три, как слышно. Нормально. Алло. Раз, два, три.